स्वपदार्थ हो गया था आगे मृत्यु मृत्यु वर्तने उपधा में रीत है क्या रीत उपधा यस्य स हृदय पद धातु में धातु हृदय पद रोग रिकौ चलुकी ये अभ्यास में रूक और ऋक दो हो जाएगा ऋदुपद से धातुर अभ्यास से रूक ऋक च से ऋक ऋक कहाँ से आएगा ऋक ऋदुपद से पहले आया है वो लूक नहीं बने पर भी यंगंत के लिए कहा था ये कहाँ है ऋक ऋदुपद देखो यंगंत के लिए कहा होगा दोनों दोनों होगा तो फिर यहाँ क्यों कहता है लुकी यहाँ लुकी कहने का क्या जरूरत है यदि ऋक ऋदुपद समय लुक भी आ गया तो भी यहाँ रुक रिको चो लुकी लुकी फिर क्यों कहते हैं देखो ऋक ऋदुपद से अत्र लोप इत्यत्र अभ्यास तो यहाँ लुकी कहने का क्या जरूरत है अच्छा केवल ये हाँ लुकी कहने से यंग लुक में ही ये लगेगा यंगत में नहीं लगेगा वो पहले जो आया ऋग द्विपद से च यंगंत में यंग लुक दोनों में लगेगा और ये सूत्र यंगंत में नहीं लगा इसलिए यंगंत प्रक्रिया होगी उसमें नहीं आया ये लुकी यंगंत में ये सूत्र केवल यंग लुक में लगेगा यंग लुकी तो ऋग यंग लुक में लगेगा ऋग यंग लुक ये तीन हो गया ऋतश्च ऋदंत धातुरपि तथा ऋदंत होने पर भी रुक रिक रिक तीन हो जाएगा ऋदंत धातु आगे कहेंगे अभी पहले ऋदुपद वृत्तिवर्तने ये अंगलुक होने पर द्वित्व हो गया अभ्यास में उरत हलाय से हो गया अभ्यास में क्या रहेगा वो धातु क्या है वृत्तिवर्तन वृत्ति टीप है वृत्तिवर्तने आत्मनिपद है या परिश्रम पद है वर्तते तो यंग लुंग में आत्मनिपद बनेगा क्यों हाँ अनुबंध कार्य अस्थि पास पानुबंध है ना निर्दिष्टम यद अतः तीप सप होगा किस सूत्र से ओ आगे लुक हो गया ईट हुआ किस सूत्र से वाह अच्छा वृत्ति ईट होने पर वृत्ति के रिकार को पुगंत लोग से गुण होना चाहिए ये लेकर दिखाओ गुण होगा नहीं तो दिया है ठीक है ईट पक्षे नाभ्यस्त से आचिपिति सार्वधातु के नाभ्यस्त से आचिपिति से निषेध हो जाएगा ईट पक्ष में गुण नहीं होगा ईट नहीं होगा तो गुण हो जाएगा तस में गुण नहीं होगा तस में ईट होगा ना नहीं होगा क्यों हाँ ईट नहीं होगा ईट नहीं होगा तो गुण जहाँ ईट होगा वहाँ गुण है तस में ईट होगा क्या तो वहाँ गुण होगा नहीं होगा अति में ईट होगा ना नहीं तो गुण नहीं होगा गुण कौन से करेगा और तस में कौन निषेध करेगा किंगीति चाहिए वर में रेफ आ गया रू का आगम हो गया वर वृत्ति ही थी रू कौन से वर रूक में रखा रुचाने के लिए रेफ रहा वर वृत्ति थी और रीक होगा तो वरी वृत्ति ही थी और रीक होगा तो वरी वृत्ति ही थी ये ईट पक्ष में तीन रूप हो गया जब ईट नहीं होगा तो गुण हो जाएगा रुक होगा तो वहाँ कितने रूप बनेगा तीन वरवर्ती वरीवर्ती वरीवर्ती अभी तीप में कितने रूप बनेगा छः बनेगा और तौस में ईट होगा ना नहीं गुण होगा ना नहीं नहीं होगा तो रुक होगा रिक होगा कितने रूप बनेगा तीन रूप बनेगा गुण होगा ना नहीं छः नहीं तीन क्या बनेगा वर वर वरवृत्त दो तो कार है क्या दूसरा कहाँ से आया एक तो धातु का और दूसरा कहाँ से तस का हाँ बरीभूत बरीभूत बहुवचन में जी को क्या होगा सूत्र इसे क्या बोलते क्या सूत्र अद्यभ्यस्तात तो बन जाएगा गुण होगा ना नहीं नहीं रूक पक्ष में क्या रूप बनेगा वर वृत्ति और री के रूप में वर वृत्ति हाँ रूप दे दिया देखो वर वृत्ति वर वृत्ति वर वृत्ति हो गया ये तो तीप का हो गया आगे तस का भी बनेगा ये तीप नहीं सिप का बनेगा सिप बनेगा हाँ लिखो सिप का कैसे क्या बनता है ये लाइन वाले बोलो सिप का क्या बनेगा एक वचन है ईट हुआ तीनों पक्ष में ईट नहीं होगा तो भर भरी भरी भरी सी हाँ ईट नहीं होगा तो गुना होगा क्या हाँ वर्त सी बनेगा वर वर्त सी वरी वर्त सी और थौस में क्या बनेगा हाँ आगे अभी लोट लकार का लोट लकार का बोलो ये ईट पक्ष हुआ तातं करेंगे तो बड़ी विधान और दूसरा जब ईट नहीं होगा तो वर्तु वर्तु पुगंध गुण होगा हाँ वर्तु होने पर तकार का झरी झर सब से लोप हो जाएगा हल विकल्प से लोप हो जाएगा मध्यम पुरुष में बोलो मध्यम पुरुष में क्या बोलो ईट हुआ ईट में ईट नहीं हुआ अपित है ना पीत को ईट होता है क्या बनेगा वरिवर्त ही होगा उज्जल वृद्धि हो जाएगा वर वृद्धि वृद्धि जो तातंग हो जाएगा वर तात वरी हाँ थस में द्विवचन में भर लोट लकार तम तप अंत में क्या है कैसे बोलना परिवृतम परिवृतप क्या है बरे हाँ देखो बोलते कहते बोलो वृत्तम हाँ उत्तम पुरुष में क्या बनेगा उत्तम पुरुष बोलो बोली पुरुष वराणी वराणी हो गया वर्तानी बनेगा गुण होगा वरी वृतानी आने क्या गुण करके दिया वर वृतानी हाँ हाँ गुण कैसे होगा नाभ्यस्ताच विसारभति आठ पीते तो मैंने वर वृत व्री वृतानी तेरे अपने नीचे वक नहीं वर वृतानी अब तीनों बन जाएगा वरी वरी हो जा दो बन जाएगा वृतानी और बस मस में वर वृताव हाँ लंग में तिपी ईटी आह अवर वृतीत क्या बनेगा अवर अवर वृतीत मूल में दिया है मूल में नहीं अच्छा लूट लगा दिया है पहले लूट आम में दे दिया वर व्रता मास वरिवर्ता मास वरिवर्ता मास आम में गुण हो गया वरवर्तिता वरिवर्तिता वरिवर्तिता हो गया और गण निर्दिष्टत्वात् न वृद्धिभर चतुर्भ्य से निषेध नहीं होगा ईट निषेधन से ईट हो गया वरवर्तिष्यति वरिवर्तिष्यति वरिवर्तिष्यति हो गया अवरवृत्तित ये कहाँ कर पे लंग में अवरिवृत्तित अरिवर्ति निर हो गया जब ईट नहीं होगा क्या रूप बना अवर वर्त बनेगा तकार का संयंत्र लोप हो जाएगा कारण बोलो, रास से निषेध होने से लोप नहीं, अवरवर्त अवरिवर्त और अवरिवर्त, ये कहाँ का रूप हुआ? तीप का। ताम में क्या बनेगा? अवर वृत्ताम, तीन तीन हो जाए अवर वृत्त। और झी में अवर वित्तु, अवर अवरिवृत हो जाए। सीप में क्या बनेगा? अवर वित्ती विसर्ग, अवर वित्ति ही ईट ईट नहीं होगा तो अवर अवर बाह बनेगा। कैसे बाह कैसे होगा? सीप का लोप हो जाएगा, और रुको पहले अवर वर्त अगर सीप इत लोप हो गया सकार का हो जाएगा है, हालांकि आप लोप हो जाएगा, लोप है तो दस से कहाँ लग गया? वृत्त धातु का तकार, वृत्त के तकार को झलांज से द हो जाएगा, द उनसे दस से लग जाएगा तो दस चर हो जाएगा। अवर बाह एक बन जाएगा और एक पक्ष में अवर अवर वृत्त न अवर वर्त, अवर वर्त दस च करता है विकल्प से तो त को अवर वर्त हो जाएगा त, और ईट पक्ष हो गया अवर वर्ती ही तम में, और अवरी अवरी तीन हो जाएगा री कर पक्ष रूप बन जाएगा तम में अवर वृत्तम। उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? अवर दूतकर अवर वृत्तम, अवर वृत्तम गुण होगा नहीं होगा, अवरी वृत्तम अवरी वृत्तम तीन हो जाएगा। बस मस में अवर वृत्व वृत्तिमा बन जाएगा, अवरी बन जाएगा। आगे हाँ वर्ति सत्य लंग हो गया। विधले में क्या बनेगा? रोरी अवरी बाह दे दिया, अवरी बाह तीन गण निर्दिष्ट न अवर लिंग लकार में अवर वर्तित अवरी वर्तित लुंगकार के गण निर्दिष्ट अंग अंग किसे प्राप्त था? अंग निवास इच हो गया, अवरिवर्तित अवरिवर्तिष्ठा बन जाएगा। आगे क्री धातु आया डुकरी करणे, ये ऋद्धु पद है, ऋद्धांत है, ऋतस्य सूत्र लग गया। ऋतस्य सूत्र से क्या होगा? तीन हो जाएगा, रुक रि क्री तीन हो जाएगा। तो हाँ कृत से यंग लुक हा द्वित होने के बाद अभ्यास में उरत हलाय से हो गया कुर्चु, अभ्यास में क्या रहेगा? च च के आगे रे पे रखा है, चर कहाँ जाएगा? रू का आगमन से चर, और री के होगा तो चरी चरी, और क्री धातु आगे तीप ईट हो गया, तीप को ईट किस सूत्र से होता है? ईट होने पर गुण हो जाएगा, किस सूत्र से गुण होने पर क्या बनेगा? चर करीति और चरी करीति चरी करीति नहीं बन गया ईट पक्ष में, ईट नहीं बगा तो गुण होगा चर करती क्या बनेगा, और दूसरा बन गया चरी चरी कर, तीन पति पे हो गया। तो उसमें कितने बनेगा? तीन गुण होगा क्री तस चर कृत चरी कृत चरी कृत। जी में चर क्रति क्री अग्रे अति चर क्रति चर करति चरी करति चरी करति। सीप में ईट पक्ष में चर चर करीसी चरी करीसी चरी कर हो जाएगा, ईट नहीं होगा तो चर करसी चरी कर हो जाएगा। और आगे मीप में क्या बनेगा? चर कर रीमी चर करीमी चरी करमी दो बन जाएगा, रीक रीक पक्ष में ईट नहीं होगा तो चर कर्मी, और दूर बनेगा हाँ। वस मस में क्या बनेगा? वस में चर क्रिव हाँ, धातु क्या है अभी? चर क्री क्या धातु है? चर क्री चरी के बता क्री, लीट में आम होगा तो गुण होगा क्या बनेगा? चर करांग चकार, लूट में ईट चर करिता चरी करता बन जाएगा, लिट में ईट होगा, हाँ वहाँ रिद्धनो से तो ईट होता है, ये तो अन्य कहा क्या है, चर करती दिया है ईट कर के रूप, हाँ निषेध नहीं होगा, एकाच उपदेश सुनदाते एकाच ग्रहण क्या निषेध, हाँ ईट हो जाएगा, हाँ लोट लकार में चर करी तो तीन हो जाए रुगरी की, और ईट नहीं होगा तो चर कर तो तीन हो जाएगा, और जी में क्या बनेगा, हाँ चर कर तात क्या बनेगा, हैं चर कृतात चर कृतात चरिकृता चरिकृतात, जी में क्या बनेगा, चर चरक्रतु चरक्रतु चरिक्रतु चरिक्रतु, सिप में क्या बनेगा, चरक्रि ही चरी चरी तीन बन जाएगा, और तात में चरक्रि तात, और ताम में तम में चरक्रि तम चरि तीन है, उत्तम में चरक्रि आम गुण हो जाएगा, चरकरानी चर चरिकरानी बनेगा, भस्म से गुण होगा, भस्म से गुण हो जाएगा, हैं भस्म से गुण होगा ना, नहीं पता है कैसे, हैं आठ धातु को से पीछे क्या बोलता, हाँ आठ होता है पीतन से भस्म से गुण हो जाएगा, चर कराव चरी कराव चरी बन जाएगा, लंग लकार में आठ चर क्री पी पीट होगा गुण हो जाएगा, अचर करीत क्या बनेगा, अचर करीत, और तीन रुक रिक तो रिक पक्ष में ईट नहीं होगा तो अचर कर्त, अचर कर्त क्या बनेगा, अचर कर्त गुण हो जाएगा, अचर कर्त नहीं आरंगे आप हाँ तकार हनिया लोप होता है, क्री को गुणहन से ती का तकार तीपिका, तीपिका है ना तीपिका तकार लोपा, तो अचर कर अचर कह बन जाएगा क्या, अचर कर तो नहीं दिया, हाँ अचर अच्छा टीका में मूल नीचे से तृतीय में अचर करी अचर कह, हाँ हाँ तो तीप में हो गया, हाँ बन गया, और सिप में अचर करी ही एक विसर्ग पक्ष ईट पक्ष में, अन्य पक्ष में अचर कह बन जाएगा, अचर आगे तम में अचर कृतम, और रुक रिक रिक भी होता है, मिप में आम हो जाएगा, अचर क्रियाग्राम गुण अचर करम, और बसमस में अचर क्रिव, और रिक रिक दोनों होता है, विधरे में क्या बनेगा, चरक्री या आश्री में कोई सूत्र नहीं लगेगा, चरक्रिया तो बन जाएगा, क्री रिंग हो जाएगा, लुंग लकार में अचर कारिते बन जाएगा, वृद्धि हो जाए शिची वृद्धि, लिंग में अचर करिष्यत, तस्य तप चर क्रियात आशीष लिंग हो गया, चर क्रियात लुंगे अचर करित रितस्यति तपरता न क्री विक्षेप धातु है, यहाँ रितस्य सूत्र लगेगा, तप्र कण से क्या नहीं होगा, रुक होगा रिक होगा, रुक रिक रिक कुछ नहीं है, नहीं उनसे क्या क्री धातु का अभ्यास में क्या क्या आएगा, द्वितौन से कोष च हो जाएगा उरत होने के बाद, और दीर्घ करने के सूत्र क्या है, चाकृति बन गया, क्या बनेगा, चाकृति ईट पक्ष में चार चा करीति बनेगा, चाकृति, और अरे के रुपये चाकृति दो रूप बनेगा, दो बनेगा, और रिक रिक दो बनेगा नहीं, तो उसमें क्या बनेगा, चा नहीं रित धातु हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा अरिचा चाकीर्त क्या मानेगा चाकीर्त जी को अत्यवन पर चा चार नहीं चा चा कीरति रित कीरति जी की दीर्घ नहीं चा की चा कीरति सिप में चा करीसी गुण चा करीसी और जब ईट नहीं हुआ चाकर्षी चाकर्थ चाकरी चाकृथ चाकीर चाकीर्थ दीर्घ रित दीर्घ चाकीर्थ चाकीर्थ मी ईट होगा चा करीमी ईट नहीं होगा तो चकर्मी वसमस में कीर वह चाकीर वह दीर्घ नहीं दीर्घ हो जाएगा चाकीर वह चाकीर मह लूट में लिट में क्या बनेगा चाकराम चाकराम चकर लूट लूट में चाकरिता चाकरी से बन जाएगा लोट में चाकरी तू क्या बनेगा करी तू ईट नहीं होगा तो तातंग में चाकीरता ता में चाकीर्ताम दूसरा रूप नहीं जी में क्या बनेगा चाकीरतु किरत में क्या बोल शुद्ध अतु कहाँ से आएगा अतु मालूम है कहाँ से हाँ अध्यवस्था से आ गया और की में कहाँ री था की कैसे हो गया ई हैं री तय धातु री दीर्घ है री तय धातु हाँ हो गया शिप में शिव को ही हो गया चा कीर ही चा कीर ही ईट नहीं होगा ईट नहीं होगा और वह तातम करें चा कीर्ता चाकीर्तम चाकीर्त मीप कम हो गया है नहीं मेरनी आठ आनी गुण हो जाएगा चाकरानी चाकराव लंग में अचाकर अचाकी नहीं गुण हो जाएगा अचाकरित ईट पक्ष में अचाकरित हो गया ईट नहीं होगा तो अचाक बनेगा अच्छा कह तो कार का लोप हो जाएगा अच्छा कह और क्या रुक रही होगा क्या बोलते हो अच्छा कह ताम है पर अच्छा कीर्ताम आगे अच्छा कीर्ताम अच्छा कीर्ताम हो गया आगे अच्छा किरतु जुसीच जुसीच तो गुण हो जाएगा अच्छा करू हो कैसे तो लगा जोशीच अचा करू आगे सिप में अचा करी और ईट नहीं होगा तो अचा कह अचा कीर्तम अचा त मिप कम हो गया अचा करम गुण हो गया आगे कीर व ये लंग लकार हो गया विद्रे में चा कीर याद इत धातु दीर्घ हो जाएगा असल में यहाँ रिंग रिता नहीं लगे यार वो त्रित होता है री खो से गुणों का नहीं कोई सूत्र है गुण सूत्र रित नहीं के सूत्र है गुण नहीं तीन सूत्र ऐसे आता है कि री धातु को गुणों कर नहीं सूत्र रित धातु हो जाए दीर्घ री धातु है नहीं है ना तो धातु की री धातु तो ये तो इसमें क्या बनेगा आशीष में ये रिंग सलिंग तो रिंग ये किसको ये तो क्री धातु का लंगे हो गया या गीता न गुण ये तो हलीचा दीर्घ चाकीर याद ठीक है चाकिरिया चाकिरियाम चाकिरिया सुनिया लुंग में वृद्धि सिंच वृद्धि अचाकारित हो जाएगा लिंग लकार में जैसे क्री धातु हुआ ऐसे त्रि धातु भी ऐसे बनेगा एवं त्रि त्रि क्या रूप दे दिया तातरती तातीर्त तातरती क्या रूप छूट गया इसमें तातरित एक रूप है तातीर ही कहाँ का रूप है लोट लकार में और रूप बनेगा बनेगा क्या बनेगा तातिरता और ताम में क्या बनेगा तात्पराणी गुण वा किस सूत्र से? हाँ यहाँ निश्चय नहीं करें या नाभ्य सत्यचिपी सार्वती क्या उपध्या को? हाँ लघुपद गुण निश्चय करता है। अता तरी तिलंग में अता तरी तुम बन गया ईट पक्ष में, ईट नहीं होगा तो अतात दोरु बन गया। आगे अता तीर्ताम अता तरु हो, अता तरु में क्या सूत्र लगा? हाँ आगे अता तारित ये कहाँ के रूपे लोंग वृद्धि होगी अता तारिष्टाम इत्यादि। आगे अर्ते रियांगुलु की द्वितीय, अभी री धातु आया, क्या धातु है? री धातु यंगलु की द्वितीय अभ्यास सुरदत्तम रपरोत्तम, री को यंगलु को यह करो द्वितीय करो अभ्यास में उरद रपर हो गया हलाशेष हो गया तो क्या रहेगा अभ्यास में? अ आगे धातु क्या है? अ धातु अ है री है, और री होने पर अभी रितश्च सूत्र से क्या होगा? रुक रिक, पहले रुक रिक रिक तीन रूप पक्ष में अभ्यास में हो गया अर, और आगे धातु क्या है? री, और री आगे तिप है ईट होगा, ईट कण से गुण होगा, गुण से गुण और बन गया, और से क्या बनेगा? अर अर रीति अर रीति, रू का रेप है धातु का हो गया अर रीति, रीति में री कहाँ से आया, र कहाँ से आया? गुण का, गुण का रेप ई कहाँ से आएगा? क्या रूप बना? अर रीति बन गया रूप पक्ष में, री के पक्ष में क्या बनेगा? अरी, आगे क्या है? अरी के आगे क्या है? री, री उनसे क्या सत्र लग गया? अभ्यास सबने क्या होगा? यंग होगा, यंग उनसे री के अरी एक य आ जाएगा, अरी अरी आगे रित अरी य के नीचे री आ जाएगा अरी रित, क्या हुआ री, क्या हुआ ती तीप ना तस का तीप क्या ना तीप का तीप का से नहीं तीप कौन से अरी गुण हो गया अर्थ अरी नहीं हाँ अरी थे है, और ये अ है री है में यंग होगा य अरी य यह पूरा हो जाएगा अरिय रीति, अरिय रीति लिखा है, अरिय रीति कहाँ है? हाँ अरिय रीति, ये तो अरिय रीति में यह पूरा हो गया, अरिय रीति बन गया। और जब ईट नहीं होगा अर अर्थी बन गया, जिस पर ईट नहीं होगा अरिय अर्थी बना, अरिय अर्थी बन गया अर रीति अरिय रीति, और रीक पक्ष में भी बराबर हो जाएगा, रीक हो दोनों में यंग होने से बराबर हो जाएगा, बराबर बनेगा अरियरती। और तस आने पर अभ्यास में ये अर अगर री अगर तस अर रित देखो दिया अर रित किस पक्ष में? रूक पक्ष में, रीक पक्ष में यंग हो जाएगा, यंग होने से के य आया य के नीचे आ गया अरि रित, देखो रूप पुस्तक में री यंग का हो गया, री कहाँ से आ गया? री का आगम हुआ, री को दोनों पक्ष में यंग वन से री हो गया री, और यह कहाँ से आया? यंग हुआ, नीचे री कहाँ से आया? धातु का अगर तो प्रत्यय जी अद्यवस्था तो अत हो गया, यण हो जाएगा री अगर अत हो गया, यण से क्या बनेगा? रति र अग्र रति है ना, रति होने पर फिर रूक होने पर रूक है धातु को धातु है अर री अभ्यास रूप है अर हो गया, और आगे र है यण हुआ ना री को रण से र हो गया अर के र आ र है रो रि से लोपर हो जाएगा, लोप होने के बाद दीर्घ हो जाएगा आरती, क्या बनेगा? दिया आरती देखो रो री इतलोप न च तस्विन कर्तव्य यण स्थानीवत्वम, जब रो री से दीर्घ रूप करेंगे तो यण किस सूत्र से हुआ था? री अगर अ है यण हुआ था स्थानीवत हो जाएगा, इतना पूर्वत्र से देना स्थानीवत निषेध हो जाएगा, इसे आरती बन गया, आरती किस पक्ष में? रूप पक्ष में, और ऋख पक्ष में आगे रति है। रतियों से ऋख री अगर रति ना अति रत्न यंग क्यों होगा? अच्छा पहले हाँ यंग होकर के अण होगा, यंग से आर्य रति। अब दोनों पक्ष ऋख ऋख दोनों पक्ष में आर्य अरियति बन जाएगा ये दोनों पक्ष में। अच्छा तस में क्या बनेगा? ये जी हो गया ना, जी हो गया सिप में। सिप में क्या बनेगा? जैसे तीप में ऐसा देखो सिप में अरसी अरियरसी अरिसी और अरियरसी। तस में क्या बनेगा? अरे अर अर थस अर रित अरियर रित दो रू बने गया। रिक तीन नहीं बने, तीन में दोनों दो ही बने गया यंग हो जाने से। थ में भी ऐसे बन जाएगा। मिप में पहले अरमी फिर अरी यरमी और अररिमी अरी अरिमी ये हो गया। बस मस में इस प्रकार बन जाएगा। अबे ये लॉन्ग लट लकार होने का तो लोट में इस प्रकार बन जाएगा। केवल उरत करना ये लिंगी स्तिपा निर्देशात गुणोर्ति यदि गुण न गुणोर्ति समय आद्य नहीं होगा। हरी धातु को गुण होना चाहिए किंतु नहीं होगा स्तिपा निर्देश कर्ण से। इसलिए री अगर ये आसुट है क्या बनेगा? रिंग लॉन्ग लिंगी आसने में तो री धातु है गुण नहीं होगा। गुण चाहते गुण न गुण है तो रिक हो गया रिंग। री बन से धातु अभ्यास में क्या था? अ है रू का आगमन से अर बना और अग्रे रिंगा रिंगी रोरी होकर दीर्घ हो जाया आर्यात। आर्यात में धातु का क्या है? री री को रिंग आदेश हो गया और अभ्यास में था क्या? अर अर के रेफ और री के रफ में दोहन से रोरी से लोप होकर पूरा दीर्घ हो गया आर्यात। आर्यात आगे क्या बनेगा? आर्या विधनी का ये विधनी का है ना रिंग आसन रिंग। विधनी का क्या बना? विधनी में रिंग नहीं होता है रिंग हो तो दिया से और रियात अरि रियात देखो निपुट क्या में देखो विधिनी में अर रियात री को ऐसे ही रहा कोई कार्य नहीं है। और रियात और अरियत में क्या हुआ? री का गम यंग हो गया अरियरिताम बन गया। अरियाताम द्विवचन में अरियरियताम ऐसे बन गया। अरियु हो ये बहुवचन का रुक पक्ष में री के पक्ष में यंग हो गया अरियरियो देखो अर या के नीचे रि अरियरियो ऐसे बन जाए। आश्रय में लिंगी स्तिपा निर्देश कण से नहीं हुआ गुण नहीं हुआ तो आर्यात आर्य और एक रूप है अरि अरिरियात। रिंग तो नित्य होता है ना आर्यात और एक ये क्या रूप बना रुक हाँ रिक रिक रिक के पक्ष में यंग हो गया रियंग वन से अरि रियात वो भी रिंग हो गया। रिंग तो हो जाएगा री को पहले यंग हो जाएगा यंग हो जाएगा फिर री को यण हुआ नहीं री को रिंग हुआ री कौन से रियात बना। और यहाँ री को री यंग अरि रियात अरि देखो धातु है और अगर है री या सुट आया पहले यंग करो री को रिक करेंगे रुक री के और री को पक्ष रुक पक्ष हो गया रीक रिक पक्ष में यंग हो जाएगा तो क्या मना अरिय अरे अगर री है आगे या सुटे फिर रिक हो जाएगा रिंग अरी रि उनसे देख दिया है कि यंग का य हरी का इरी बना यक नीचे रि यक नीचे रि हो गया। इकार कहाँ से आया रिंग का और य कहाँ से आया यंग का और नीचे रफ रफ कहाँ से आया रिंग का रहे हाँ हाँ धातु का धातु रिक हो गया बेदरिंग हो गया। लुंग लकार में क्या बनेगा लुंग लकार में धातु री रि लिया देखे लुंगी आर आ रही थी कैसे मैंने सिंच होने पर सिंच वृद्धि पर सिंपतिशु री को आर आ रही थी आ रही थी उनसे आठ आठ हजार दिनाम आ रही थी बनेगा आर अगर आ रही थी आर आ रही थी कैसे हुआ री के धातु को आठ हो गया आर बन गया आठ से वृद्धि आर अगर आ रही थी री का सिंच वृद्धि आर आ रही थी और ये री के री के पक्ष में यंग हो गया आरी आरीत बन गया आर्य देवर बनेगा और ताम में क्या बनेगा आरारिष्टाम आरारिष्टु बन जाएगा। लिंग लकार में आर और इष्यत आठ आगम हो गया आर और री को ईट हो गया गुण हो गया और इष्यत अरिष्यत आर अरिष्यत बन गया। आर अरिष्यत में आ आया आठ का और कहाँ है रुक रुक का और री में रेफ कहाँ से आया गुण हुआ गुण होने से री को हो गया अर और कहाँ गया र में मिल गया और री में ई कहाँ से आया ईट हुआ। आर अरिष्यत बन गया रुक पक्ष में री क्री के पक्ष में यंग हो गया आर्य ऋषत आर्य में यम आ जाएगा गुण का आर्य ऋषत बन गया। अभी गृह ग्रहण गृह ग्रहण ऋतु पद है ऋतु पद से रुक हो गया रिक होगा तीन होगा गृह गृहित में ई कहाँ से आएगा ईट हो गया अभ्यास में कोश चु उरत होने के बाद रुक पक्ष जर गृहिति और जरी गृहिति तीन बन जाएगा समझ लेना और जब ईट नहीं होगा जर गह जर गृह अगर ती जर गृह को गुण हो जाएगा गुण होगा ईट अभाव पक्ष में गुण हो जाएगा गर अगर त होठ से हक हो जाएगा ढ जर गढ़ अगर तक हो जाएगा झस तुत्व फिर ढोटल जर गर्ढी जर गर्ढी बन गया जर गर्ढी ये कहाँ के रूप बना तीप के तीप में कितना बना छः बन जाएगा जर ग्रही थी जर गढ़ी दो दे दिया और जरी जरी ते दो मिला दे छः हो जाएगा। तस में जर गृढ़ गृह अगर तसे हो ढ से हक ढुनाष्ट हो जाए जस तुनाष्ट ढोटे लोप जर गृढ़ धीरे जर गृढ़ होगा ढोटे लोप होता है ढोटे लोपन से नहीं हाँ हाँ आयु है री नहीं जर गृह जर गृहति है जर गृहति में अध्यवस्था जर गृहति और दो रूप बनेगा नहीं सिप में क्या बनेगा जर ग्रहीसी जर गृहसी हाँ जैसे तिप में सस में बन जाए जर गृहसी और यहाँ बन जाएगा जर गरक्षी बन जाएगा ह के ढुआ होने के बाद सड़ो कसी क हो जाएगा आदेश पर जर अच्छा ये नहीं एकाच बस बस भी लग जाएगा स पर है ना घरक्षी बन गया जर घर के स पर है ना एकाच बस बस गौ को गौ हो जाएगा जर घरक्षी जर जर घरक्षी बन गया कहाँ है रूप दिया डायने तोड़ दिया देखो जर घरक्षी ईट पक्ष में तो जरी गृह से बन गया जरी गृह से और नाभ्यस्ता से पीति तो लघुपद गुण नहीं हुआ गुण कहाँ से ईट पक्ष में ईट पर गुण नहीं हुआ अन्य पक्ष में गुण हो गया जर घरक्षी बन गया जरी घरक्षी बन गया और तस में जर गृढ़ जर जरी गृढ़ जर तीन बन जाएगा। दे दिया रूपे, थस हुआ भी रूप दे दिया, मी पिका रूप दिया है देखो, जरी गृहमी तीन हो गया। और जिस पर ईट नहीं हुआ जर गर गर्मी जर हिमी, इसे जर गर्मी जरी गर्मी बन गया। वस्म से जर गृह व गुण नहीं हुआ, तीन बन जाएगा। ये सब दे दिया देखो, री री भी दे दिया है, एक देकर तीन लिख देने से हो जाता है। पहले कहीं दिया था तीन तीन कर कहीं लिख आगे दिया है, तो जर गुप्त दिन से री री भी समझ लेना, आगे जर गृह जर गृह में बनी गया। लौट लगा जर ग्रहांच कार गुणवा, हाँ जर जरी ग्राम बनी गया। ताश में जर ग्रहिता जरी जरी तीन हो गया, जर ग्रहिषति जरी जरी तीन हो गया। लौट लगा जर गृहितु, जर गृहित में गुणवा नहीं, क्यों नहीं वा, हाँ जर गृहितु और जरी गृहित जय तीन बन गया। जब ईट नहीं होगा गुण हो जाएगा, वहाँ निषेध नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नाभ्यस्त से अच्छी अच्छी हो तो निषेध होता है, तो वहाँ गुण हो गया जर गरडू, क्या माने अजर गरडू होठ से ड होगा, अजस्त तथस्ट नष्ट हो जाए, जर गरडू जरी गरडू जरी गरडू। ताता में जर गृढ़ तो हो गया, जर इतनी बन गया। ता में इसी प्रकार तीन बहुवचन है, जर गृह तो जरी गृह तो जरी गृह तो तीन हो गया। सीप में, सीप में जर ग्रीढ़ी ये कहाँ ये हो सीप ही हो गया, हाँ हो ढी हो फेर हपीच हो झल फेर दी हो गया। जर ग्रीढ़ी जरी ग्रीढ़ी जरी ग्रीढ़ी, यहाँ एकाच बस बस नहीं लगेगा, क्योंकि सबको शेर या पीछे ही हो जाता है, तो वो हो गया। आगे जर ग्रढ़ जरी ग्रीढ़ होने जर ग्रीढ़ी जरी आम में आरुतम से पीछे उत्तम में आठवन से गुणा नहीं होगा, नाभ्यस्त जर गृहानी जरी गृहानी जरी गृहानी। वसमस में गुणा होगा नहीं होगा, लंगी अजर गृहित गुणा नहीं हुआ ईट पक्ष में, और अजरी गृहित अजरी तीन बन गया। ईट अभा पक्ष में अजर गर्ह तो गुण हो गया, हरंग्यात से तलोप हो गया, और हकार को ऊढ से ढ ढने के बाद एकाच वस वस जसंत सिद्ध हो जाएगा, पदांत में घ बन गया अजर घर अजर घर, आगे ढ को ट हो जाएगा बाबसा ने देखो दे अजर घट, क्या बना अजर घट अजरी घट अजरी घट, और ड पक्ष भी बनेगा घर। एकाच ग्रहण सत्य भी यह अंगुल की भस हो गया, एकाच वस वस जसंत सिद्ध में लग गया, क्यों गुण अंगुलक में जो गया है वो ज्ञापक हुआ था। स्थिपा सपान बंधे न अनित्य है, पहले आया था अनित्य से एकाच वस पर लग गया, यह हो गया लंग लकार, लंग लकार तो हो गया। ओम।